नारायणाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः, नारायणाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः। आज तुमने दिए दर्शन अपने प्रिय, हर पल हर दिशा तुम बसे। अपनी सुध बुध में हारा, मेरा बस तू ही सहारा, तुझसे तुझको है चाह। बादलों में गोते लगाऊं, सागर में उड़ता जाऊं, खुद को मैं रोक ना पाऊं, थाम लो जरा। अब मेरा कण कण में पाया, हृदय से बुलाया नाम जब तेरा। भगवते वासुदेवाय नमः।